odbio ko nas rastavi. Ko mi uze sunce što me grejalo, kad bi pesmu čuti mogao. Da ti kaže još sam ja tvoja jabuka, tebe čeka pesmu ne treba. Jednu